справді не помічав? Чи робив вигляд? Артемова спина напружилася від присутності того, хто був позаду. Він відчував його. І це відчуття обгортало, зігрівало, п'янило, оберігало. ВПП роззирався навкруги, як дитина, дивуючись цьому ні на що не схожому світові, чи радше антисвітові. Нарешті трамвайчик зупинився. Архангел і Серафим зійшли з нього і стали біля сходів, що вели вниз. Артем із пролетарським письменником теж вийшли, не обертаючись на того, хто був позаду. Вони неначе стояли на великій скелі або на схилі каньйону, де східці були вирізані у камені. Артем і ВПП почали спускатися тими сходами донизу. Сходинки були нерівними, неохайно витисаними, проте можна було вчепитись за дерев'яні поручні збоку. Великий пролетарський письменник обігнав Артема, до нього приєднався той, хто був позаду. Тепер він став тим, хто попереду. Артем не бачив його обличчя, лише спину. ВПП і той, хто попереду, спускалися сходами перед ним. Здавалося, пролетарський письменник і не підозрює, хто йде поруч. Він просто балакав з ним, як колись з Артемом. Артемові було прикро, що той, хто попереду, приєднався не до нього, а до пролетарського письменника. Хоча насправді ВПП був ніяким не пролетарським письменником. З погляду вічності він був просто письменником. Зазирнувши вниз, Артем не побачив кінця сходів. Здається, це триватиме довго. Дивно, що всі наші уявлення про третій рівень, або, як його називають за архаїчною термінологією, рай, асоціюється з верхом, а тут безкінечна дорога вниз. Путь к істинній вірі лежить через пустиню невірі. Вера, як удобна привичка, несравнима вріднє сомнення. Почув він уривок із розмови ВПП і того, хто попереду. Пролетарський письменник ніби виправдовувався. Артем подумав, що право йти поруч із тим, хто попереду, треба заслужити. А хто він такий, Артем? Пацан та й усе. Нахабний хлопчисько, якому чи не випадково вдалося потрапити на третій рівень. Чого він їх може навчити? Натомість пролетарському письменникові є про що розповісти. Він знає про природу людської віри значно більше, ніж Артем. Природно, що тому, хто попереду, набагато цікавіше поговорити саме з ним, а не з Артемом. Власне, Артем почав розуміти своє призначення в житті лише після Чарльзового листа, після кількомісячного перебування у пустелі, після повернення додому. Україна після багатьох років відсутності вразила його. Люди, які емігрували з неї, нерідко казали, що це не найкраща країна для життя. І він, зіставляючи їхні слова із своїми спогадами про пізній радянський і ранній пострадянський період, автоматично погоджувався. З цим уявленням він приїхав назад додому. В літаку в Україну він почував себе місіонером, апостолом Андрієм. Він купався в наївних мріях про те, як може стати в пригоді своїй ненці Україні. Однак, коли повернувся, то побачив, що Україна – це не старенька ненька, це молода хижачка. Це жінка, яку колись малоліткою віддали заміж, і яка нарешті зуміла утекти від свого полігамного патріархального чоловіка. Але, втративши голову від радості, прокліпала все, що мала або по праву могла б мати. Ядерну зброю, нульовий варіант – по-дурному втратила непогані стартові позиції. Нульовий варіант – це йдеться про угоду про врегулювання питань правонаступництва щодо зовнішнього боргу і активів колишнього Союзу РСР. Щоб надолужити втрачене, вона вирішила самостійно облаштовувати своє життя, але не маючи досвіду самостійного господарювання поза патріархальною родиною, зав'язала у боргах, у невиконаних обіцянках, корупції, незакінчених починаннях, сварках, брехні, ревнощах. Її розбирала то сльозлива сентиментальність, то дика лють. Часом вона билась в істериці, а часом влаштовувала пафосні театральні шоу. Вона робила все, крім справи. Артем побачив, що всі його добрі наміри бути корисним батьківщині не більше, як смішні ілюзії, дитячі фантазії. Не потрібен був він Україні. Точніше, сам він знав, що Україні зараз і потрібні такі молоді люди, як він, вишколені на Заході, які вміють працювати в економіці в кризовій ситуації, нарощувати крок за кроком потенції, працювати з інвесторами. Однак Україна його та йому подібних в упор не бачила. «Я сама», – кричала вона, – «я все знаю, ви всі дурні, тільки я розумна». Артем навіть хотів був на все плюнути і поїхати назад у Європу або Північну Америку. –